นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ทางโลกเขาถือว่าสมัยนี้ประเทศมหาอำนาจมีประเทศเดียวคืออเมริกาอันนี้มองในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจอาวุธแต่มองทางนามธรรมแล้วก็น่าจะถือว่าเมืองไทยเป็นมหาอำนาจเพราะเป็นมหาอำนาจทางธรรมเพราะเป็นแรงผลิตพระอริยเจ้าจำนวนมากมายมนุษย์มีคุณภาพสูงสุดเกิดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดในเมืองไทยหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเรื่องจะไปฆ่าคนอนุภาพเราอาจจะน้อยจะไปเปรียบเปรียนคนเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่นเราอาจจะทำไม่ค่อยเก่งแต่เรื่องจะผลิตมนุษย์มีคุณภาพไม่แพ้ใครเลยในบรรดาพระอริยเจ้าและภูมิคุณภาพสูงที่เคยเกิดในประเทศไทยอาตมาก็มีบุญที่ได้เป็นสัทธิวิหาริกเรียกว่าเป็นลูกศิษย์โดยตรงของพระอาจารย์รูปหนึ่งหลวงพ่อชาสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักหลวงพ่อชาความเมื่อนี้ก็ลูกลมพอชาจะมานึกถึงนิทานฝรั่งสั้นๆไม่ยาวเรื่องลูกเสือนี่ชอบเที่ยวในป่าแต่เที่ยวแล้วมักจะหลงทางก็มีปัญญาอยู่บ้างที่พอจะตามรอยเท้าผู้ใหญ่กลับไปถึงบ้านแต่บางทีก็เดินตามรอยเท้าก็เป็นที่อยู่ของหมูป่าไม่ใช่ที่อยู่ของเสือบางครั้งก็ตามไปถึงที่อยู่ของกระทิงไม่ใช่ที่อยู่ของเสือลูกเสือคนนี้ก็นั่งร้องไห้พอดีมีนกฮูกตัวหนึ่งนกฮูกเป็นนกมีปัญญาแต่ว่าลูกร้องไห้อะไรผมอยากกลับบ้านผมตามรอยเท้าผู้ใหญ่ครับไม่ถึงบ้านสักทีไปเจอพวกกระทิงบ้างพวกหมูป่าแล้วนกฮูกก็เลยให้คำแนะนำลูกต้องศึกษาให้รู้ธรรมชาติของรอยเท้าของเสือรอยเท้าดูคล้ายๆกันก็จริงแต่มันไม่เหมือนกันนะถ้าตามรอยเท้าของกระทิงจะต้องไปถึงที่อยู่ของกระทิงตามรอยเท้าของหมูป่าจะต้องถึงที่อยู่ของหมูป่าอยากกลับไปถึงที่อยู่ของเสือต้องรู้ต้องกำหนดรู้รอยเท้าของเสือและตามรอยเท้าเสือก็จึงจะกลับบ้านได้ลูกเสือก็ขอบคุณแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยจะหลงอีกต่อไปเรื่องนี้สอนอะไรก็บทเรียนที่อาตมาได้ก็คือรู้สึกว่าได้เจอรอยเท้าของเสือคือได้มีบุญ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาตั้งแต่อายุยังน้อยมาวัดประพงใหม่ๆก็อายุแค่20ปีก่อนที่มาเมืองไทยว่าได้เที่ยวไม่มากและไปสนใจศึกษาหลักธรรมในหลายศาสนาหลายๆสำนักเหมือนกันคือเริ่มต้นอายุสัก16ปีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาแต่พอไปจบการศึกษาระดับมัธยมก็ไปหาประสบการณ์ชีวิตโดยการเดินทางไปอินเดียเมื่อถึงอินเดียแล้วก็มีสำนักฮินดูน่าสนใจก็ไปพักอยู่บ้างไปอยู่กับพวกโยคีไปอยู่กับพวกฤาษีก็ไปเจอชาวพุทธสายทิเบตมั่งสายญี่ปุ่นมั่งสารพัดจะน่าสนใจทั้งนั้นเหมือนกับลูกเสือเดินในป่าเจอรอยเท้าสารพัดอย่างไม่รู้จะตามแบบไหนไปถึงที่จุดหมายที่เราต้องการกลับไปถึงอังกฤษอาตมาก็ยังคิดจะไปอยู่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ายังไม่ทราบว่าชาวอังกฤษสามารถโบสถ์เป็นพระในเมืองไทยได้ไม่มีข้อมูล ก็ได้ข่าวว่าเลขาของสมาคมพุทธที่อังกฤษที่ลอนดอนเคยอยู่วัดเซนที่ญี่ปุ่นหลายปีก็เลยได้กำลังใจนั่งรถไฟลงไปกรุงลอนดอนไปเยี่ยมขอคำแนะนำเขาบอกว่าไปญี่ปุ่นลำบากเพราะครูบาอาจารย์ที่โน่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยต้องพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นได้ยากนึกรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้างไหมตมาก็ตอบว่าไม่กี่คำหรอกรู้แต่แลไอว่าโซนี่คาวาซากิอะไรพวกนี้แค่นั้นเขาก็ใส่หัวแล้วก็ถามว่าแล้วก็บอกว่าที่นั่นนะอยู่ในวัดไม่ได้ต้องเช่าห้องอยู่นอกวัดเช้ามืดก็เข้าไปปฏิบัติมีเงินมีทองพอไหมตอนนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นคนจนไม่มีถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางไปแม้รู้สึกหมดหวังเลยฆ่าตัวตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาเนี่ยไม่อยากจะอยู่เบื่อหน่ายชีวิตแต่ต่อมาไม่นานเลยก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านอาจารย์สุเมโธแล้วก็ได้ไปก็ก่อนหน้านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์วิปัสสนาที่เคยอยู่เมืองไทยแล้วท่านก็มักจะบรรยายธรรมเล่าถึงประสบการณ์ในเมืองไทยจึงทราบว่าชาวอังกฤษไปอยู่เมืองไทยได้แต่ตอนนั้นพอดีไปได้ยินกิตติศัพท์ของท่านอาจารย์สุเมโธซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในกรุงลอนดอนก็ไปกราบท่านก็เกิดความลืมใสก็ได้จำพรรษากับท่านเป็นปักขาวจึงได้ย้ายมาอยู่วัดหนองปากพงออกพรรษาปี21พอได้มาอยู่กับลุงพ่อชาแล้วรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งมีความสุขมากอาตมามานั่งทบทวนแอที่เราประสบความสำเร็จในการที่ได้มาอยู่ในวัดหนองปากพงโดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์อาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในอดีตก็ได้ความว่าความสมหวังที่สุดในชีวิตของอาตมาคือการได้บวชเป็นพระกับหลวงพ่อชาก็เกิดจากความผิดหวังที่สุดในชีวิตคือการที่ไม่ได้ไปบวชที่ญี่ปุ่น ก็เลยได้ข้อคิดเรื่องสมหวังผิดหวังไม่แน่แม้บางที่ผิดหวังแล้วเป็นเหตุให้ต้องสมหวังต่อไปบางที่สมหวังอาจจะเป็นเหตุให้ต้องผิดหวังต่อไปเลยหลับในความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสัพที่หลวงพ่อชาท่านย้ำมากเพราะหลวงพ่อท่านต้องการให้เราเป็นผู้มีปัญญาในชีวิตประจำวันให้มีสติรู้จักพิจารณาสติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาถ้าเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันปัญญาจะทำงานไม่ได้ทำงานไม่คล่องเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันยินดีจะอยู่กับความจริงในปัจจุบันเราจะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่การเรียนรู้นั้นอาศัยความรู้ในหลักธรรมอยู่บ้างที่เราเรียกว่าปริยัติโดยเฉพาะในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ลุงโพชาท่านไม่ค่อยชอบใช้ภาษาบาลีไม่ค่อยชอบใช้ภาษาปรัชญาหรือปริยัติมากท่านจะพยายามใช้ภาษาง่ายๆท่านอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็พูดอยู่บ้างพูดกับพระท่านก็พูดแต่โดยทั่วไปท่านจะชอบใช้คำว่าไม่แน่โดยถือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาร่วมอยู่ในคำนี้ทั้งหมดเลยมันไม่แน่ขอให้เราสังเกตดูทุกครั้งที่เราหลงไหลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเกิดอารมณ์รุนแรงไม่ว่าในทางชอบหรือทางไม่ชอบให้ดูลักษณะอาการของความชอบความไม่ชอบนั้นให้ดีการพิจารณาให้ดีนั้นต้องดูทั้งสองหน้าเห็นไหมคือหน้าที่เห็นชัดคือเมื่อมีความชอบใจหรือไม่ชอบใจมันมีอะไรอยู่อันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่ข้อที่สองก็คือมีอะไรที่ไม่อยู่ที่ควรจะอยู่และข้อที่สองนี้เรามักจะมองข้ามความชอบเป็นอย่างไรความไม่ชอบเป็นอย่างไรเราก็พอทราบแต่เมื่อเราชอบสิ่งใดหรือไม่ชอบสิ่งใดเคยสังเกตไหมว่าในขณะนั้นในเวลานั้นความรู้สึกต่อความไม่เที่ยงความรู้สึกต่อตรายลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรากฏอารมณ์ชอบมากๆรักมากๆอยู่กันไม่ได้กับตรายลักษณ์หรือความรู้สึกในตรายลักษณ์ถ้าจิตใจเราได้กำหนดตรายลักษณ์อยู่ความรู้สึกรุนแรงจะท่วมจิตใจเราไม่ได้พระพุทธองค์ก็ดีหลวงพ่อชาก็ดีจึงให้เราพิจารณาให้เราเตือนสติตลอดเวลาว่ามันไม่แน่คือมันด้านอวิชชาโดยตรงเลยในขณะที่เรารู้สึกว่าเรารักเราชอบแล้วต้องเอาจนได้เราก็เริ่มความไม่แน่นอนของสิ่งนั้นเมื่อเรารังเกียจเรากลัวเราเกลียดชังเราก็ลืมว่าสิ่งนั้นไม่แน่ยิ่งกว่านั้นผู้ที่ชอบผู้ที่รักก็ไม่แน่เหมือนกันผู้ที่รังเกียจผู้ที่เกลียดชังก็ไม่แน่เหมือนกันนั้นคำว่าไม่แน่คำเดียวถือว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่ร่วมพ่อชาให้กับพวกเราทั้งหลายถ้าเรายอมถ้าเรากล้าเอาคำนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายอย่างทีเดียว ฉะนั้นเรื่องธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเข้าใจยากแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ทำยากลุงพ่อชาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านถึงขั้นที่ท่านไม่ต้องห่วงตัวเองอีกแล้วแล้วท่านมีกำลังช่วยคนอื่นมากเพราะอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นทำให้เราทำอะไรให้กับคนอื่นไม่สม่ำเสมอและทำไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะยังมีการเข้าข้างตัวเองยังมีความเชื่องมงายในทิฏฐิความเห็นยังมีความหวังยังมีความต้องการถ้าไม่เป็นความต้องการระดับหยาบคือวัตถุธรรมจะเป็นความต้องการในระดับละเอียดคือต้องการให้คนรักต้องการให้ความคนอื่นเคารพต้องการให้คนยอมรับเป็นต้นซึ่งเหล่านี้บั่นทอนประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านไม่มีแล้วท่านไม่ต้องการอะไรท่านสิ้นเมื่อท่านไม่ต้องการอะไรท่านก็สามารถจะให้ 100% คือไม่ต้องการอะไรสักอย่างไม่ว่ารูปธรรมไม่ว่านามธรรมท่านอิ่มแล้วท่านพอแล้วเพราะฉะนั้นท่านคิดอะไรท่านคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นท่านพูดอะไรก็พูดเพื่อคนอื่นท่านทำอะไรก็เพื่อคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่การรักษาสุขภาพการทำกิจส่วนตัวที่จำเป็นต่อการดำรงสังขารอยู่ในโลกทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อสัพเพสัตว์ทั้งหลายนี่คือความน่าเคารพของพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นในความเชื่อว่างานตมาลุงพ่อชาเป็นผู้หนึ่งที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอย่างนี้ท่านเป็นกัลยาณมิตรตัวอย่างกัลยาณมิตรเป็นยังไงข้อแรกคือท่านบอกว่าเป็นผู้ที่น่ารักกัลยาณมิตรน่ารักลุงโพชาท่านไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากไปด้วยท่านพูดอะไรมีแต่คนอยากฟังท่านพูดเท่าไหร่แทบจะไม่มีใครเบื่อนอกจากท่านแกล้งให้เราเบื่อเป็นยังไงคือบางทีท่านเทศบอกไปวนมา3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเจตนาของท่านคือไม่ใช่ว่าท่านอยากจะให้ข้อมูลความรู้ทางธรรมท่านอยากจะให้เราเจริญด้วยความอดทนก็ไม่ใช่ว่าเทศทุกครั้งต้องการจะให้ความรู้หลักวิชาการเสมอไปท่านอยากให้เราฝึกอดทนยิ่งพวกชาวต่างชาติเราไปแรกๆนี่ยังเสียเปรียบเพื่อนพระไทยตรงที่ว่าไม่เคยนั่งพระเพียบมาก่อนคัสมาก็เคยแต่พระเพียบไม่เคยนั่นจะลำบากพลิกไปพลิกมาโอ้ทรมานแต่เราก็ยอมเพราะอะไรเพราะศรัทธาศรัทธาที่สำคัญมากคำถามที่คนชอบถามมากที่สุดก็คือพระฝรั่งไปอยู่กับหลวงพ่อชาใหม่ๆท่านไม่พูดภาษาอังกฤษท่านสอนพระฝรั่งได้อย่างไรอาตมาถือว่าคำถามนี้เกิดจากความไม่เข้าใจ ในเรื่องการสอนหรือความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์เพราะว่าถ้าพูดถึงส่วนตัวดีกว่าก็คือพ่ออาตมาได้กราบหลวงพ่อชาครั้งแรกเกิดความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานไม่ผลสมัยการปฏิบัติธรรมมีผลจริงเมื่อเราไปอยู่กับท่านไม่กี่วันก็เพิ่งจะสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนที่เราวาดภาพไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะคณะสงฆ์ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติสมัยนั้นสามเณรน้อยก็ยังเยอะอยู่เณรน้อยก็ซนเณรน้อยก็วิ่งไปวิ่งมาพระบางรูปก็ปวดให้พ่อแม่ตัวไม่มีศรัทธาจริงในขอวัดปฏิบัติฉันวัดหนองปลาพงในสมัยนั้นก็มีพระกลุ่มหนึ่งที่แบบน่าเคารพนับถือตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพระบางรูปที่ก็ดูเหมือนกับปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างบางรูปแบบไม่สนใจเลยก็มีแต่จิตใจของอาตมาก็ไม่ได้หวั่นไหวตามคนอื่นเพราะเราเชื่อมั่นแล้วว่าหลวงพ่อชาท่านเป็นอาจารย์ของเราท่านรู้จริงเห็นแจ้งแล้ววัดปาพงท่านเป็นผู้สร้างท่านต้องการให้เป็นอย่างนี้ถ้าท่านถือว่าวัดปาพงในลักษณะอย่างนี้พอใช้ได้พอเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญในธรรมได้พอสมควรเราก็เชื่อท่านไปก่อนนั้นในปีแรกที่เราอยู่ได้ปรับตัวได้กับการอยู่ในป่าฉันมือเดียวชีวิตผมจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรับตัวได้ไม่ใช่เพราะเราได้คำสอนที่ลึกซึ้งที่ไม่เคยฟังมาก่อนจากหลวงพ่อชาแท้ที่อยู่ได้เพราะเราอยู่ใกล้ชิดท่านเราก็มีความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหลวงพ่อชาเป็นผู้ที่สามารถนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ความเชื่อศรัทธาก็เป็นสิ่งที่มีทำให้เรามีกำลังใจบางคนมาศึกษามากแล้วเรียนหนังสือได้มากความรู้ก็มากแต่ขาดศรัทธาขาดความอดทนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันทั้งเรื่องการฟังเทศเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นถูกมากแต่ว่าพยายามเหมือนกันพยายามเรียนภาษาไทยคือตอนนั้นเรียนภาษาไทยยากเพราะสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่ถึงชาวบ้านยังไม่ถึงหมู่บ้านทางอีสานฉะนั้นโทรทัศน์ยังไม่แพร่หลายเมื่อโทรทัศน์ไม่แพร่หลายภาษากลางไม่แพร่หลายคนใช้ภาษากลางไม่ค่อยถนัดนั้นพูดคุยก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ภาษาอีสานทีนี้เราก็พยายามเรียนภาษาโดยไม่มีหนังสือไม่มีตำราและต้องเรียนสองภาษาพร้อมกันภาษากลางกับภาษาอีสานแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนบางทีก็ตัวสอไม่รู้ว่าเป็นสอโซหรือชอชางใช่ไหมมันลำบากอย่างนี้ก็พูดปนกันไปก็พูดภาษาไทยบ้างภาษาอีสานบ้างถูกบ้างผิดบ้างแต่ที่สำคัญคือฟังรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะได้ความฟังเทศก็ซับซึ้งแต่บางทีนะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดไม่ใช่คำสอนไม่ใช่บุญกับสารภาพชอบเสียงท่านมากกว่าแล้วบางทีศัพท์ที่ท่านใช้ที่ไม่มีความหมายอะไรมากก็เ ็เป็นศัพท์ที่เราชอบที่สุดคือศัพท์ที่อาตมาชอบที่สุดของหลวงพ่อชาคือคำว่าเนาะแม้ทั้งพวกคำนี้มันคือจิตใจของอาตมาจะว่ามันแข็งกระด้างก็ไม่เชิงจะว่ามันยังไงมันแต่มันตอนบวชใหม่ๆเหมือนกับยังมีผิวกร้านอยู่บ้างนะมันยังมีอะไรแข็งๆอยู่บ้างแต่พอได้ยินหลวงพ่อชาท่านพูดว่าเนาะมันรู้สึกมันอะไรที่มันกร้านที่มันแข็งมันละลายมันมีความสุขคือคำว่าเนาะมันเหมือนกับท่านชวนท่านให้เรามีส่วนร่วมให้เราเป็นมูเดียวกันมันมีอะไรมันเป็นลูกของท่านเนาะนั่นเรื่องธรรมะขั้นสูงและบางทีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าจะมีความหมายก็มีความหมายกับเราได้ก็เรามีศรัทธาในหลวงพ่อท่านเป็นพระที่น่ารักแล้วใครอยากจะอยู่ใกล้ชิดแต่เราได้บทเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าการอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ระดับนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีไปเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราจะดึงดูดความดีของท่านเข้ามาสู่ใจเราแค่อยู่ใกล้ชิดอะไรๆมันจะดีขึ้นไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นอยู่อินเดียที่อินเดียเนี่ยเขาจะถือกันมากเพียงแค่ว่าเราอยู่ใกล้ชิดเราอุปถัมภ์รับใช้ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วเราจะค่อยๆบริสุทธิ์ตามท่านอันนี้ก็ความเชื่อถือของพวกฮินดูซึ่งเราเคยได้สัมผัสมาแต่พอไปอยู่กับดุลพชาก็สังเกตว่าไม่ใช่ก็เห็นว่าบางรูปบางคนอยู่ใกล้ชิดท่านมากแล้วเขาพูดตรงๆแถมจะไม่ได้เรื่องเลยที่พูดอย่างนั้นหรือว่าที่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าสังเกตว่าพอไปอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสูงเราจะรู้สึกเบิกบานเราจะรู้สึกจิตใจสบายกิเลสต่างๆไม่ค่อยจะเกิดขึ้นน้อยดังก็มีโอกาสหลอกลวงตัวเองว่าเก่งกว่าที่เป็นจริงพ่อครูบาอาจารย์ไม่อยู่ท่านป่วยท่านมรณภาพเป็นอะไรไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตกนรกเลยความสุขความสบายความสงบอะไรที่เราเคยคิดว่าเป็นของเราปรากฏว่าไม่ใช่หายไปเลยเราจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านมรณภาพไปแล้วลูกศิษย์จะต้องมีอยู่บางส่วนลาสิกขาไปหรือว่าถ้าเป็นคารวะในเลิกไปวัดทนไม่ได้ที่เห็นความเสื่อมเพราะว่าอาศัยรัศมีอาศัยความบริสุทธิ์ของท่านข่มกิเลสไว้แต่ไม่ได้ทำงานเองที่หลวงพ่อชาท่านสำนึกในเรื่องนี้เสมอถ้าท่านเห็นลูกศิษย์องค์ใดกำลังจะหลงตัวท่านจะไล่ออกไปอยู่ดังสาขาท่านไม่หลวงพ่อชาไม่เคยยินดีในบริวารนะคือไม่ใช่แบบอยากจะไปไหนอยากจะมีบริวารใหญ่ๆแบบนั้นแสดงว่าเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงท่านไม่ยินดีท่านเป็นเหมือนหมอถ้าก็เห็นว่าคนนั้นในจิตใจไม่ค่อยมีกำลังเขาใกล้เราสักพักหนึ่งให้มีกำลังแล้วก็ให้ออกไปแต่องค์นี้ชักจะลืมตัวแล้วส่งไปโน่นไปต่างจังหวัดเลยท่านก็จะใช้วิธีอย่างนี้เพราะท่านไม่ต้องการอะไรสำหรับตัวเองไม่ต้องการความรักไม่ต้องการศรัทธาของใครท่านก็เหมือนธรรมชาติที่มีแต่ให้เหมือนต้นไม้ต้นมะม่วงก็มีแต่ออกผลก็ไม่ได้หวังว่าใครจะมากินอย่างที่อาตมาอยู่เนี่ยที่มะม่วงนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเศร้ามากเพราะว่ามะม่วงรวมไปไม่มีใครกินไม่มีใครเก็บเพราะอาตมาเป็นพระมันแต่ต้องพ ผลไม้เองไม่ได้จับไม่ได้แต่ธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ทำตามหน้าที่ของมันลุงพ่อชาก็เช่นเดียวกันท่านก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างแท้จริงของคนอื่นท่านก็เป็นพระที่น่ารักน่าเคารพเมื่อเราเห็นว่าท่านน่าเคารพเราก็มีความอบอุ่นใจแล้วก็มีผู้ที่เราไว้วางใจได้มันก็เสร็จที่เราที่อาตมาว่าไว้วางใจได้อันนั้นก็ในลักษณะที่เรามั่นจะได้ 100% ว่าท่านจะให้เราทำอะไรหรือว่าท่านจะพูดอะไรกับเราว่าเป็นเพื่อประโยชน์เราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะชอบเสมอบางทีไม่ชอบเลยก็มีแต่หลวงพ่อท่านต้องการให้ลูกศิษย์มีปัญญาแต่ต้องการให้เข้าใจอริยสัจ4อริยสัจ4คือเราเป็นทุกข์เพราะตัณหานี่พระหลวงพ่อท่านสังเกตว่าท่านสอนทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่ถึงใจคนแต่ว่าเราทุกข์เพราะตัณหานะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วก็พูดไม่ได้แยกวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีก็ได้แต่เรายังไม่เห็นฉะนั้นหลวงพ่อต้องทำยังไงหลวงพ่อต้องทรมานลูกศิษย์ทรมานหมายความว่ายังไงไม่ใช่ทรมานแบบเซดีสไม่มีความสุขในการทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรอกแต่ว่าท่านทรมานกิเลสของลูกศิษย์ไม่ให้เราทำตามใจเราไม่ให้เราได้สิ่งที่อยากได้หรือเมื่อเราบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากได้ท่านก็บังคับให้เราเอาให้เราได้แต่ไม่เงื่อนไขของการทรมานของพระผู้ใหญ่ก็คือต้องอยู่ในกรอบของพระวินัยอยู่เสมอดังนั้นเราผู้เป็นลูกศิษย์ก็จะยอมหนึ่งเพราะเชื่อมั่นว่าท่านวันดีต่อเราและสองเพราะเรามีความมั่นใจว่าท่านจะให้เราทำอะไรจะทุกข์จะทรมานขนาดไหนแต่มันจะไม่ผิดหลักพระวินัยอันนี้ก็เป็นเครื่องรับรองความปลอดภัยและความถูกต้องของการฝึกอบรมของครูบาอาจารย์ก็ต้องมีความปรารภต้องมีการคำนึงถึงหลักพระวินัยอยู่เสมอดังนั้นเราทนได้เราทนได้เพราะเราเชื่อเราทนได้เพราะเราอยากทนและเราเชื่อว่าเราทนได้คือคนเราจะทนอะไรได้หนึ่งต้องเชื่อว่าความอดทนมีความหมายใช่ไหมสิ่งไหนที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความจำเป็นเราก็ไม่อยากจะอดทนในเรื่องนั้นหรือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเชื่อว่าถ้าอดทนได้ก็ดีแต่ไม่เชื่อมั่นมาตัวเองอดทนได้ก็เลยไม่อดทนนั้นเราต้องกำหนดคุณค่าจุดมุ่งหมายของการอดทนแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราอดทนได้แล้วก็อดทนไปปรากฏว่าเราเก่งกว่าที่คิดหลายเรื่องนะถ้าไม่มีใครบังคับเราเมื่อไม่เห็นเพราะการทางสายกลางของเรานี่ไม่มักจะไม่ใช่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าทางสายกลางของเราก็อยู่จุดระหว่างเขาขังตัวเองน้อยกับเขาขังตัวเองมากไม่ได้อยู่ตรงกลางเขาขังตัวเองพอประมาณนี่คือทางสายกลางของปุถุชนอะไรนิดอะไรน้อยทุกข์อะไรเล็กนิดเดียวก็อ้างว่ามันเป็นการทรมานตนเปล่าประโยชน์ผิดหลักพุทธศาสนาทำอะไรทำให้เราทำติดปัญญาดังนั้นหลวงพ่อชาท่านสอนพระท่านจะเน้นสองเรื่องนะเป็นต้นก็คือสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ความเข้าใจและสองศีลถือว่าสองข้อนี้ต้องไปด้วยกันสำนักอื่นเห็นบางทีไม่พระด้วยกัน ก็ยังหาว่าจุกจิกจุกจี้เรื่องข้อวัดปฏิบัติไม่จำเป็นที่จะต้องเอาถึงขนาดนั้นหรอกอย่างเช่นหลวงพ่อสุเมโธลงไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุทธทาสเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อชาท่านเคารพนับถืออยู่แต่ในเรื่องนี้ความเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็คืออาจารย์สุเมโธถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าจริงไหมครับที่ว่าไม่ต้องไปเข้มงวดมากเรื่องสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยมีศีลตัวเดียวก็พอแล้วถ้ามีศีลตัวเดียวแล้วศีลมันก็จะอยู่เองมันเป็นโดยอัตโนมัติลุงพระพุทธทาสบอกว่าใช่ถ้ามีสติแล้วเรื่องพระวินัยมันเป็นเองลุงพ่อสุเมธกลับไปกราบหลวงพ่อชาเล่าให้ลุงพ่อชาฟังลุงพ่อชาท่านถามว่าลุงพ่อเห็นด้วยไหมลุงพ่อท่านตอบว่าถูกแต่ไม่จริงจริงแต่ไม่ถูกคือทางวัดป่าก็ถือว่าขอวัดปฏิบัติทั้งหลายเป็นวิธีเจริญสติทำให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตั้งมั่นอยู่กับกายการเคลื่อนไหวของกายไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ให้เราคือมันให้มันตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ดีด้วยการที่จะต้องระมัดระวังเรื่องรายละเอียดของการใช้บริการต่างๆหรือการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีหลักที่สำคัญมากก็คือถ้าเราระมัดระวังในเรื่องเล็กน้อยเอาจริงเอาจังกับเรื่องเล็กน้อยถือว่าการผิดพลาดในเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสำคัญมันยากที่จะก้าวไปสู่ความอาบัติหนักก็แค่นี้แค่เรื่องเล็กน้อยแล้วก็เอาจริงเอาจังมากๆเพราะมันเป็นรั้วป้องกันอันตรายที่ดีแล้วสำหรับการอยู่ในหมู่ข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องกรองคนที่ดีแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ปฏิบัติกันอยู่โดยไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยบางทีนักปฏิบัติเกิดความคิดผิดเกิดวิปลาสเกิดอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มานถึงใครรู้ก็ได้แต่ถ้ามีข้อวัดปฏิบัติที่เข้มงวดมากเรื่องการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเรื่องการทำอะไรรวมกันเรื่องความระมัดระวังเรื่องสิ่งต่างๆถ้าใครเริ่มจากเพียรข้อวัดปฏิบัติจะไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องที่ให้เห็นว่าใครกำลังมีปัญหาใครกำลังเพียรกำลังมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมีประโยชน์มากท่านหลวงพ่อจะสอนมากเรื่องนี้เพื่อสติของเราเองเพื่อความสมานสามัคคีในหมู่สงฆ์เพื่อเป็นการกลั่นกรองผู้เข้ามาปฏิบัติหลวงพ่ออายุมากแล้วท่านก็ยังรักษาพระวินัยไว้ตลอดคือไม่มียกเว้นว่าท่านไม่จำเป็นต้องรักษาแล้วเพราะท่านไม่มีกิเลสอะไรแล้วท่านก็ยังรักษามันเพื่อเป็นตัวอย่างเดินจงกรมก็ยังเดินทุกวันเว้นแต่เวลาที่ไม่มีแขกซึ่งตอนหลังนี่แขกมากลุงพ่อก็ป่วยท่านก็ยังลงมาถ้าท่านเห็นว่าญาติโยมมาจากต่างจังหวัดท่านก็ต้องลงมารับที่ป่วยมากแทบจะเดินไม่ไหวแต่ท่านก็ไม่อยากให้โยมเห็นมีแต่พระอุปถัมภ์ที่ไม่สบายใจบางทีลุงพ่อลงมาญาติโยมก็มาจากต่างจังหวัดขอฟังธรรมะลุงพ่อ พระอุปถัมภ์คุณธนาตมาก็บอกว่า วันนี้หลวงพ่อไม่ค่อยสบายนะโยมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอฟังสักนิดเดียวจะพูดยังไงหลวงพ่อก็เทศเพราะท่านเทศเหมือนกับมันจะติดเครื่องท่านจะเริ่มต้นพูดช้าๆแล้วก็พูดไปพูดมาก็มีกำลังพูดยาวนานท่านมีความสุขกับการให้ความสุขกับคนอื่นท่านมีความสุขกับการให้ธรรมะกับคนอื่นหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในการสื่อสารในการวางคำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังอย่างที่ท่านเคยพูดว่าผมพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้หรอกแต่ผมพูดได้หลายภาษาภาษาข้าราชการผมก็พูดได้ภาษาชาวนาผมก็พูดได้ภาษาพ่อค้าผมก็พูดได้ผมพูดได้หลายภาษาอยู่หรอกแล้วท่านก็ดูจริตวิสัยคนออกด้วยว่าคนไหนควรจะพูดแรงๆหน่อยคนไหนควรจะพูดเบาๆหน่อยท่านก็จะรู้ของท่านอยู่แล้วบุคลิกของท่านไม่ตายตัวเหมือนพวกเราท่านเหมือนกับนักแสดงระดับออสการ์เลยคือท่านอยากเป็นใครท่านก็เป็นได้เพราะว่าท่านไม่เป็นใครโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคือท่านอยากจะดุก็ดุได้อยากจะอ่อนหวานก็ได้ท่านก็เห็นว่าพูดอย่างไรปรากฏอย่างไรที่เป็นประโยชน์ท่านก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะมีหลายหลวงพ่อชาทีเดียวก็ไม่ใช่หลวงพ่อชาคนเดียวแล้วแต่จะถามฮะอย่างเช่นสำหรับพระฝรั่งส่วนมากลุงพ่อชาท่านยิ้มท่านเมตตาท่านพูดคุยท่านก็มีอารมณ์คันท่านเหมือนเป็นลุงปู่ของเราจริงๆส่วนพระไทยได้จะแง่นี้จะไม่ค่อยเห็นสำหรับพระไทยได้ลุงพ่อชาท่านจะหน้าเกรงขามมากกลัวเขากลายก็กลัวนะลุงพ่อท่านเรามีอะไรผิดนิดเดียวท่านก็จะว่าเราเลยบางทีพระไทยก็ยังพระฝรั่งก็จะมีทัศนะไม่เหมือนกันคือพระไทยก็จะเข้าข้างท่านว่าลุงพ่อที่แท้จริงคือลุงพ่อที่ปรากฏกับพระไทยแต่เวลาพูดกับพระฝรั่งท่านก็รู้ว่าจะต้องอ่อนลงไปหน่อยเพราะพระฝรั่งถ้าไม่ยิ้มไม่ได้เดี๋ยวเขาจะขาดความอบอุ่นลุงพ่อชาดึงเลยต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นกันเองเป็นพิเศษแล้วก็ต้องยิ้มต้องหัวเราะอะไรหัวเราะให้ฝรั่งหรอกเพราะว่าเขาชอบแบบนั้นส่วนพระฝรั่งก็เขาค้างตัวเองว่าลุงพ่อชามีความสุขกับพระฝรั่งเพราะว่าเป็นกันเองดีว่าพระฝรั่งจะต้องทำท่าเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเกรงขามตลอดเวลาเครียดแล้วก็พระฝรั่งก็แบบสบายๆที่จริงมันไม่มีหรอกลุงพ่อชาที่แท้จริงท่านก็เป็นได้ทุกอย่างท่านก็เปลี่ยนเป็นคนละคนภายในหนึ่งวินาทีแต่มาก็เคยเห็นแบบครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าคนเราที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในบุคลิกก็ยังกังเชื่อมั่นว่าบุคลิกคือคนใช่ไหมเพราะเราเห็นบุคลิกของใครเปลี่ยนเป็นคนละคนภายในหนึ่งวินาทีแล้วก็กลับเหมือนเดิมมันจะทำให้เรารู้สึกคนนี้คือใครคือเราจะหลงว่าเรารู้จักหลวงพ่อชาแล้วก็จะสร้างบุคลิกสร้างหลวงพ่อชาของเราแล้วก็ไปฉายให้ทับตัวท่านแต่เมื่อท่านไม่เป็นหลวงพ่อชาที่เรารู้จักเราก็ตกใจและหลวงพ่อชาบางทีท่านปิดสวิตช์เลยฮะบางทีท่านก็พูดคุยอะไรต่ออะไรธรรมดาเป็นกันเองแล้วก็ปิดสื่อท่านก็นั่งไม่มีใครอยู่ฮะเหมือนกับปิดเลยเหมือนกับมนุษย์หุ่นที่ปิดสื่อคือ ถ้าเห็นหน้าท่านตอนนั้นนะก็ถ้าไม่ศึกษาเรื่องอนัตตาจะกลัวท่านก็เป็นอนัตตาจริงๆแต่แล้วก็อยากให้เป็นพระเป็น เป็นลุงพ่อที่น่ารักน่าเคารพลุงพ่อของเราที่จริงท่านเหนือไปแล้วแต่เราดึงท่านลงมาให้อยู่ในระดับที่เราพอจะสัมผัสได้ลุงพ่อเป็นผู้ที่พูดเป็นสื่อสารเก่งฟังเป็นอดทนฟังคนอื่นเป็นชั่วโมงฟังเพื่อเกิดประโยชน์แล้วเป็นผู้ที่สามารถอธิบายเรื่องละเอียดลึกซึ้งได้ในภาษาที่ง่ายๆข้อนี้ทุกคนก็คงเคยได้สังเกตเรื่องการอุปมาอุปไมยของท่านแล้วก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมันก่อนในฟังที่ท่านพูดท่านเปรียบเทียบคนดีกับคนไม่ดีคนดีก็ไม่มีวันเข้าใจคนไม่ดีว่าเขาอยู่ได้ยังไงอย่างนั้นแต่คนดีก็กับมองคนดีว่าเอ๊ะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงท่านบอกว่าเหมือนปลาน้ำแข็งปลาน้ำเจืดปลาน้ำเจืดก็ถูกปลาน้ำแข็งอยู่ได้ยังไงน้ำแข็งอย่างนี้มันไม่รู้อยู่ได้ยังไงแต่ปลาแข็งก็กับมองปลาน้ำเจืดอยู่ได้ยังไงน้ำจืดอย่างนี้ไม่น่าอยู่เลยแล้วจะให้ปลาน้ำจืดไปอยู่ในน้ำแข็งก็ตายให้ปลาน้ำเค็มไปอยู่ในน้ำจืดก็ตายเหมือนกันท่านก็เปรียบเทียบสนุกอย่างนี้หลายอย่างแต่จะมามีข้อคิดอย่างหนึ่งขอตักเตือนเรื่องการอุปมาขอจำได้อยู่เสมอว่าการอุปมาไม่ใช่การพิสูจน์ใช่ไหมการอุปมาที่เห็นภาพชัดมากไม่ใช่ว่าจะต้องถูกอยู่เสมอคือบางคนสามารถวาดภาพอะไรชัดเจนเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นก็เหมือนกับสิ่งนี้แต่บางคนเพียงเพราะว่าเห็นภาพชัดก็เลยสรุปเอาว่าใช่ที่จริงอาจจะไม่ใช่อย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยคนไม่ดีนิสัยไม่ดีก็จะอบรมสั่งสอนยากไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วก็มีใครมาบอกว่าโอ้ยอย่าไปเสียเวลามากเหมือนจะให้เสือทิ้งลายเห็นไหมถ้าเชื่อเหมือนพวกเสือทิ้งลายเสือมันทิ้งลายไม่ได้แล้วก็เลยสรุปว่าคนนี้สอนไม่ได้เห็นไหมแต่คนกับเสือจิเหมือนกันจริงหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือความชัดเจนคงภาพคำอุปมาไม่ใช่การพิสูจน์ความจริงของการอุปมาดังนั้น เรื่องการอุปมาอุปไมยต้องระมัดระวังบันคือถ้าเป็นการอุปมาที่ถูกต้องอย่างเช่นของครูบาอาจารย์ที่ทั้งเขาถึงความจริงแล้วเขาถึงความจริงแล้วท่านก็เห็นว่าอะไรเหมือนกันอะไรต่างกันสายสัมพันธ์มันนั้นก็เหมือนท่านก็พูดให้เราฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าต้องถือว่ามันไม่แน่หรอกอย่าไปเชื่อมั่นว่าตัวเองเข้าใจที่เราเข้าใจแน่ก็คือคำอุปมาแต่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังการอุปมาเราเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาความไม่แน่นี่แหละเป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่ท่านบอกแม้ทั้งแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันท่านบอกว่าสองเลยมันไม่แน่หรอกเป็นพระสกิทาคามมันไม่แน่เป็นพระอนาคามมันไม่แน่เป็นพระอรหันต์มันไม่แน่หรอกอย่าไปเชื่อมันไม่ต้องมียี่ห้อก็ได้เราก็รู้ความจริงเรื่องสมมติเราก็ใช้แต่ว่าเราไม่เอาจริงเอาจังกับสมมติมากเกินไปหลวงพ่อชาเป็นผู้ที่อยู่เนื้อสมุติทั้งหลายแต่เป็นผู้ที่เคารพในสมุติความจริงระดับสมุติท่านก็ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งมาถึงมันเป็นสมุติหรอกเรื่องเชื่อคนเรื่องโลกเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องมันเป็นเรื่องสมุติหรอกธรรมะมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าวิปลาสถ้า ถ้าพระที่เขาถึงจริงแล้วก็เรียกว่าสมมติก็เป็นอย่างนี้วิมุตติก็เป็นอย่างนี้คือความจริงมันมีหลายระดับแล้วอยู่ในโลกสมมติเราก็อยู่ได้คล่องด้วยแต่ว่าเราไม่หลงสมมติทั้งนั้นเองแต่จะไปทิ้งจะทิ้งมันไม่ได้เนี่ยเออคนนี้นะไม่มีอะไรนะมีแต่ธาตุสี่มีแต่ขันห้าอ้าวมันก็จะอยู่ลำบากเนี่ยทำไมถ้าเราไม่มีชื่ออ้าววันนี้จะไปปากช่องก็จะไปฟังใครจะไปฟังเทศใครก็พระไม่รู้ไม่มีชื่อหรอกธาตุสี่ขันห้าอ๋อองค์นั้นเหรอฉะนั้นต้องมีชื่อใช่ไหมแล้วต้องเคารพในเรื่องสมมติรู้เท่าทันอย่างนั้นนะก็เป็นชื่อของท่านเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงจะคุยเรื่องหลวงพ่อเช้าคุยได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวันนี้ก็พูดได้เป็นบางประการเท่านั้นทีนี้ข้อสรุปตอนท้ายว่าในเมื่อเราเกิดในประเทศมหาอำนาจแรงผลิตพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องการให้พวกเราช่วยโอกาสด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องไปยกพระอริยสงฆ์ขึ้นสูงยิ่งยกใครเป็นสูงนั้นยิ่งกดตัวเองให้ต่ำต้องดูให้ดูว่าเนี่ยทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเข้าถึงธรรมเพราะเป็นสันติติกธรรมเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเองหลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ของเราเริ่มต้นท่านก็มีกิเลสเยอะเหมือนกันท่านก็มีปัญหาเยอะแต่ท่านไม่ท้อแท้ท่านอดทนท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจนได้ผลท่านเป็นพยานพิสูจน์ว่าธรรมะมีจริงธรรมะคือความจริงคนเราทุกคนสามารถเข้าถึงความจริงได้นี่คือสิ่งที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านให้กำลังใจแล้วท่านก็ยังให้วิธีการก็ยังให้อุบายแต่สุดท้ายแล้วท่านก็เป็นแค่ผู้ชี้ทางเท่านั้นเองเราจะเข้าถึงไม่เข้าถึงก็อยู่ที่เราท่านเป็นผู้ช่วยท่านเป็นกัลยาณมิตรแต่เราจะพ้นทุกข์เราจะละกิเลสได้เมื่ออยู่ที่เราไม่มีใครจะชำระจิตใจของเราได้ตัวเรานี่แหละต้องเป็นผู้ทำงานเองวันนี้ก็คงพอสมควร ท่านธรรมยานธรรมคาถาสาธุสารธรรมเทศนา